Je bent in een vibe, maar je mist wat. Goed als je benen net als ik zag. Je moet op mijn konkie choppen, alsof ik crisscross. Op en neer, net een whip, wap. Whip, wap, whip, op en neer, net een whip, wap. Whip, op en neer, net een whip, wap. Whip, op en neer, net een whip, wap. Op en neer me de whip wap, el tiempo corre tic tac. Yo no tengo prisa, yo siento que te agitas. Yo tengo la magia, los trucos que a ti te excitan. Siento que te elevas, toca fondo, aterriza. Dale pa' abajo y pa' arriba como un fuin fuan. God damn it, mucha carne tiene paso un chofan. God damn it, después no diga que te abimban. God damn it, ahora vamos a darte king kong. Yo, dale baja y sube, sube y baja y luego sube que tengo la fórmula que te hace sentir en la nube. Yo tengo los trucos, así que mami no lo dudes que tú no olvidarás la forma como yo te puse cuando hicimos fuin fuan, fuin fuan, fuin fuan. Cuando hicimos fuin fuan, fuin fuan, fuin fuan. Cuando hicimos fuin fuan, fuin fuan, fuin fuan. Whip, whip, como fuin fuan. Je bent in een vibe, maar je mist wat. Goed als je benen net als ik zag. Je moet op mijn konkie choppen, alsof ik crisscross. Op en neer, net een whip, wap. Whip, wap, whip, op en neer, net een whip, wap. Whip, op en neer, net een whip, wap. Whip, op en neer, net een whip, wap. Whip, op en neer, net een whip, wap. Sido pa' mi kaki, sido pa' mi, sido pa' mi kaki. Ride up on me kaki, ride up on me, ride up on me kaki. Give me slappy tappy, see this girl, she make me feel happy. I'm in a bumbo clock, trust my sand of it. Sand of it, and it's even all of it. We can just play for the frost, you think? Some man, they fix to them, I get it. Laat me zien wat wippen is. Net een wipbak, poepen neer met die dikke hips. Hoop ik kan niet ridiculous. Hou die cube aan mij drin te denken. Kom in boost, maar de kibbeling is niks nieuws. Aan binnen, man, om mijn twerries mijn dik op in. Dus die bakken en wiggelen. Maar kijk je zo, ik weet dat je er zin in hebt. Frankie op de beat, de beat is de vies. Pik is drukke tong als de chicks op mijn pahies. Shish! Je bent in een vibe, maar je mist wat. Goed als je benen net als ik zag. Je moet op mijn konkie choppen, alsof ik crisscross. Op en neer, net een whip, wap. Whip, wap, whip, op en neer, net een whip, wap. Whip, op en neer, net een whip, wap. Whip, op en neer, net een whip, wap.